He's wearing velvet pants. He's got a nice body. He's wearing velvet pants. Sziasztok, Ábel Anita vagyok. Ez a Hit, Remény, Zsűlölet. A Rádió Café 98.6-on. Van, minden van. A Toy Division. A Mantra Porno. Toy Division és Mantra Porno koncert február 15-én, szombaton este 10-től a UPC Night Caféban. Cím 9. kerület, Kinizsi utca 30-36. Köszönjük a támogatást! Remény, zsűlölet, Okay, boys, get ready to take me to the stratosphere. Okay. 5-4-2. Laci! Jó estét kívánunk, ez itt a Rádió Café 98-6, és benne a Hit, Remény, Zsűlölet. Szevasztok. A telefonszámunk egy régi kedves, ismerős műsorvezető társ, az idegen légióból visszatért. Tomi, szájából fog felcsönni. Tényleg nem voltam kétszer. Tomikám, mi a telefonszámunk? 240-33-85, hívogattam, emelgettem a kajlót. Dehogyis, a 36-os előválasztó, az volt itt szerintem a gond. Nehéz külföldről telefonálni. Nehéz, nem kaptál vonalat. Nem olyan egyszerű. Tomival, Jobágy Robertel, bravo! Jó, illetőleg, hát... kivel is mással, mint Chatmannel, illetve Chatman. A hátvédsorban Babbal és vezető szerkesztőnkkel Gellért Gáborral, illetve aki... hát hogy mondjam, a ceremónia mesterre. Nem. Lacival. Nem. Tapsoljuk meg. Álljon föl, mindenki álljon föl. Gyerekek, hagyjuk ezt, én erre különösen érzékeny vagyok. Robi, ülj le, csak vicceltem. Utálom, amikor sztárolnak, és a személyük úgy, azt mindenfajta megnyilvánulásától eleve óckodom. A szeretetet, ne köhögjél, a szeretetet, az őszinte dicséret, és az objektív, tehát az objektív csodálkozást és imádatot, az természetesen. Laci a dosszié. Laci a dosszié. 243385, ez a telefonszámunk, ezt még megörököltük ettől a régi Rétegrádiótól. 0630 98 98 6. A mindenségét. Ez itt az SML. Azt találtam ki, hogyha valaki estefemet mond, például mint most én, akkor zálogot ad ruhába. Csinálj vetkőzőst, persze, nem? Üvegezzünk. Vetkőzősözzünk, menjünk ki a izébe, a titokszobába, a főszerkesztői szobát, tudok, kulcs van kulcsom. Este. Meg a Csetinek is van kulcsa. Komolyan meg vagytok. A Ferovics Pistinek is. Az e-mail címünk Rádió Café Kukac, Rádió Café.hu. Gyerekek, egyelőre ennyi. Ember még így gyerekek, nem mondott el. Következő, nyeremény eső. Jó, tényleg, játszom. Mondom, akkor játékokat. Te mondom, várj, on the top of that, ahogy mondani szokás. Tomi utazási élményei, az elképzelhetetlen, utolérhetetlen és lekoppinthatatlan valódi paradicsomból. Ezzel kapcsolatban szexteszt, üvegezés és nyereményjáték 9 órakor közkívánatra. Hallgatóink érték egy szépségkirálynő. Egy darab szépségkirálynő. Aki nem más, mint Horváth Éva. Horváth Évi. Aki, hogyha a legjobb tudomásunk szerint, akkor igen. A fási féle Miss Universe Hungary, nem? Nem tudom. Nem? Később megkapjuk az infót. Bólogat Gellért úr. Köszönjük Gellért úr ezt az infót is. Így előre. Miket lehet a játékokról beszélni? Mit lehet? Mi van a kezemben? Tibi Love. Mit bocsátott a rendelkezésünkre? Mi van a kezemben? A Valentin napi szerelem Mikulás projekti... Kérem szépen. Kérem Tomi szépen. Kezében én megfogtam, az egyik benyúltam, kezemben. De nem bontottam ki. Kérek egy reklámszignált. Ne, mondjad, ezt megbeszéltük. Ne, kérlek egy reklámszignált. Ne, te mondjad. Akarok egy reklámszignál volt, egy síszer. Igen. Reklám volt. Reklám. Jó, egy lezárót, igen. Tehát egy végesen problém. Jó? Tehát ez a márka, egy gyerekek, srácok. Tudjátok, aminek már ugye az az illata is van, egy olyan... Hogy lenne ez zsírúj? Ez zsírúj, Novicento, egy ilyen nagyon jó, ilyen csipkebugyi, egy ilyen kis mézor. Méretet mondjuk? Hogy kedvet csinálj? Falat! Kérlek szépen, EU per D 38. XX seg. Valamint. Valamint. Két darab szerelem szív alakú pizza, a reklámszignál. Reklám. Az Iltrénó reklám. Jó voltából? Reklám. Reklám. Illetve harmadsorban, de nem utolsó sorban, vágott szerelem virág. A reklám. Virágneked.hu. Reklám. Reklám. Jó voltából. Illetve... Mi van nálad még valami? Egy száb 95. Reklám, Laci. Reklám. Jó voltából. Tring, tring. Gondoltam, egyszer élünk. Gyerekek! Még egy doboz gyufát. Következzen Barry Adamson. És a Black Hammer. Tomi, mesélj, milyen volt? Te, óriási volt. Nem hiszed el. Gyönyörű türkiszkék tenger. Érted? Egy 800 méter szed, 400 méter egy szigeten. És akkor volt az, hogy kivéreltetek egy nagy motorcsónakot. 30 fok egész nap, tűzőnap sütés. Gyönyörű testek, gyönyörű nők, gyönyörű férfiak. Köztük én is. Jó szórakozást.

Jazz Café 98.6. Minden szerdán este 11-től. Fekete Kovács Kornél, Hegyi György, Bab és a vendégek. Élő zene a stúdióból. Minden szerdán a HRZ után. A Rádió Café 98.6-on. Nem fog fájni. Kedves gyerekek, Laci és Tomi, gyerekek. Visszatértek. Következő van most. Csak egyikünk volt elutazva. Gyerekek, olyan jó volt. Drága gyerekek. Tényleg. Képzeljétek el, hogy Tomi bácsi ott nyaralt. Volt, ahol a madaraknak nincsen lába. Sri Lankán is voltam. Ceylon. Az Ceylon, van Tea volt a reptélem. És a tamil tigrisek tartják rettegésben a központi kormányzat. Várj, ezt tényleg elmesélem. A következő Sri Lankán. Repteres parádat, azt meséld el. Repteres parádat. Úgy kellett hazajönni onnan, ahol voltam, hogy Sri Lankán átvezetett az út. La Isla Maldiv. És a Maldiv szigetek. Mindegy. És lényeg az, hogy előző este, mielőtt elindultunk volna hazafelé, tehát Sri Lankán keresztül, néztük a CNN-t. Itt a kezed. Fog meg Swami G. Ez nagyon kemény lesz, figyelj. Egymás kezét fogva mesélem ezt most. néztük a CNN-t, és ott alul a newsbarba, tudod, ott megynek a hírek alul. Igen. És abban olvastam, hogy jelen pillanatban rövid időre békét kötött a sri lankai kormány és a tamil tigrisek. Tamil tigrisek mozgalom. És akkor Ompa Heba! És azon gondolkozom, hogy vajon tartós lesz a béke? Tehát, hogy vajon tartós lesz a béke? Ez a kérdés a világban, gyerekek, ezen az elárvult kis Valentin napi elővormapon. Figyelsz arra, amit mondod? Hogy a francban, ne csak keresem, tamilul! Ni, Janai, Kadli Karen! Ez az I love you. A szeret. A szeret. Ez az I love you. Ez az I love you. Na, a lényeg az, hogy a sri lankai és a tamil béke vajon tartós lesz-e? Tehát, hogy másnapra, mire odaérek, nem azzal kezdik, hogy mit tudom, így elfoglalják a repteret, és így lebombáznak egy gépet. És elkezdtem ezen parázni, hogy te jó Isten, hát engem le fognak lőni holnap. Tehát láttam magam, hogy elterülök a betonon, kilocsant agyvelőve. Remélem, hogy csaj lesz a telefonálom, mert akkor megnyerheti a szerelem szívalakú pizzáját. Ezek a kettő közül az egyiket. Halló? Én nagyon féltem, gyerekek, kemény volt. Halló? Halló? Önterápia? Kozák István vagyok, Gödöllőről. István, nem nyerheted István meg a szerelem szív alakú pizzáit, mert péniszed van. Bocsáss meg. Lényeg, hanem szeretné, titeket hallgatlak mindig. Jó. Na most. Az a lényeg, hogy most szeretnék kérni tőletek valamit. Te is? Kapjunk le. Már nagyon régen nem hallottam, és az a címe, hogy hol vanunk a mackónak. Ezt leadnátok nekem? Volt egyszer egy kis maci, úgy hívták, hogy Húsi Laci. Várjál, egyet hagyd kérdezzek meg, hogy megígéred, hogy ezt most egy kazettás magnóval rögzíteni fogod? Igen, egy pillanat, várjál. Jó. Milyen kazettát teszel be? Tesla? Mit tudom én? Hány éves vagy, kisfiam? Miért nem DVD-re égeted? Így 2003-ban. Hány éves vagy? Nem mindegy. Egyébként 14. Kicsi ninja, király vagy. 14, na, nem. 14. Figyeljetek, most attól már ez korhatáros, várjál, ez nem. Ja, annak fényében se, fiúk, amiről beszéltünk. Na, csináljuk egy elektronikus dedikálást, ez szerintem Radio Edit, nem, ugye? Bólogatnak a kollégák, vagy nem? Hát, de nem. Ebben benn van a? Nem. Hát te ugye egy sztorit szeretnél, egy mesét szeretnél hallgatni egy maciról. Apád anyát életére esküdj meg, igen? Igen. Csak egy maciról egy mesét. Csak egy maciról egy mesét. Miért most értesz, szeretnék szántani, hotikőt hajtani? Hát ugyanaz. Na, mondd a nevedet, kisfiam. Kozák István. Kozák István, Tomikám, egy szellemi dedikálást. Kinek, ki, hogy, mit írjunk így az elejére neked, hogyha úgyis fölveszed Tomival? Én azt gondolom, hogy egy nagyon személyes jó barátunk és társunknak a jelmondatát kéne Pistinek így fölírni a szám alá, hogy Pisti, magasra törj, de soha ne felejtsd. Neked szól. Muzi. A belgától. Jó van, csá. Maci. És minden kis lurkónak, kis fügykösösnek. Jó estét kívánnék akkor mindenkinek. Ezen a jó hangulatú klub délutánon. Meg szeretném kérni, hogy csak csajok telefonáljanak most már. És akkor egy karaoke show-val szeretnék kedveskedni. Bizonyíték. A szám után. Reklámpek. Jó példával. Bízon az ujjatok. Készüljetek a telefonálásra. És akkor hagyjuk. Csörög a telefon, de csak a szám után. Volt egyszer egy kis maci, úgy hívták, hogy Húsi Laci. Tele volt neki a pocakja, s vágyott nagyon egy barlangba. Talált is egyet a sűrű fű közt, egy puha, meleg, nedves gödröt. Felállt lassan, és behúzódott, sétált kibe, sürgött, forgott. Hol van a luka a lackónak? Hol van a luka a lackónak? Hol van a luka a lackónak? De arra jött egy másik mackó, jól elküldte onnét Lackó, küldte őt egy másik helyre, egy büdös, de tágasabb rejtekbe, küldte őt el, át a gáton, van más udú is a világon. Hol van a luka a Lackónak? Hol van a luka a Lackónak? Hol van a luka a Lackónak? Járkált újra fel és alá, de jött egy újabb macinnaná. De ezt már nem küldte el hátra, hisz ott volt már a barátja. Küldte vezette hát egy más irányba, a két hegyen túli világba, hogy ott lesz neki csak igazán jó, az se baj, ha csak kis mackó, ha bemegy, nagy lesz majd belőle, és nem marad a sapka a fejébe, az a hely a bajnok az üregek között, egy rája ápolja kerítés mögött. És majdnem ki, de hirtelen szegényke rosszul lett, hány ingertől szenvedett, gyorsan ki akart hátrálni, de a lyukba tudott csak kokátni. Szomorún ment ki a sűrű fűbe, próbált pihenni elterülve, de hideg volt a szabadban, igyekezett vissza szaladva, de a menedék szája bezárult, ő a pázsitra dőlt, elájult. Tán még most is alja szegényke, itt a vége, fuss el véle. Hát föl lehet jönni akkor a színpadra még énekelni. Bátran. Lucika. Nem. Gyere. Nem tudok énekelni. Lucika, gyere. Nem. De te belefér. Karóken. A reklám van, minden van. A Toy Division. A Mantra Pornó. Toy Division és Mantra Pornó koncert február 15-én szombaton este 10-től a UPC Night Caféban. Cím 9. kerület, Kinizsi utca 30-36. Köszönjük a támogatást! Ha nehéz napod van és igazi kikapcsolódásra vágysz, akkor esténként csinos, ápolt, érzéki rádió várja hívásodat. Telefon 240 33 85. Rádió Café 98.6. Hívd most! Az új fiú ki a telepre költözött. Ha bekapcsolja a magnóját, a rock'n'roll száll az utcán át, oda vonzza a lányok táborát. A moziból hada felé este láttuk őt. The party! The party! Gyere elegem, rádiózzunk, adjál fel kicsi. Pump up the party! Pump up the party! 2003. Február 12. Szevasztok gyerekek, Rádió Café 95.6. Itt a kafén. Gyerekek, örülünk, hogy itt vagytok velünk, játszunk. A 98.6-os frekvencián. Kisödej. A lényeg az, gyerekek, játszunk együtt. London, Párizs. A színvalakú pizzajátok, gyerekek. Gyerekek, jöjjön az. Tibilával a Rádió Café. Tibilával? Én nem tudom, ki ez a Tibi Lava, stúdióban jobb egy Robert Chatman, igaz barátom és harcostársam, első fokú Ági, hamis és vér szerint úrok a testvérem, legjobb barátom, Tomi! Devasztok, nyikorog a mikrofon! Itt van velem, édes öreg cimborám. De krajcolnunk kéne, Tomi! Laci! Ki van még itt? Kit látsz? Itt a bal. Az asztal alatt, csajok! A stúdióból kifelé menet, Gellért Gábor vezető szerkesztő, aki azt mondta, hogy leveszem a kezemet róladok, nem vállalom a felelősséget tovább. Ma éjszaka a telefon, amely nem sír, nem szól, nem csinál semmi. A el kell mondanunk a 3385. Laci, gyere, Laci. A játék. A játék. Talán a játék. Tudod, erről akartunk műsor. Beszélni. Erről akartunk beszélni, mert szörnyű csúszásban vagyunk. Csaj, hogyha betelefonál, akkor szétszedjük, és lehet, hogy kaphat érte egy pizzát. Halló? Halló? Nem. Nem. Nem. Kicsit olyan volt, mintha gyorshajtáson kaptak volna egy fényképezőgéppel. Na mindegy, ez egy szerelem, vagy egy szív alakú pizza, és lehet rá bizonyára kérni ilyen afrodiziákus feltéteket. Én kérnék rá pepperonit. Fúj. Akkor izét, szalámit. Mit kérnél egy szív alakú pizzára? Szív alakú pizzára? Én meg a bacon, igen. Sajt, és ráütve egy dupla tojás. Sajt és egy jó tojás. Igen, így a tetején. Jó, megborsoznám a szerelem szív alakú pizzáját. Azaz. De sajnálatos módon csak csaj küldheti fiúnak, hiszen ez a Valentin nap át meg átszövi itt a műsor folyamat, gyerekek. Tehát az a dolog sajátokossága, hogy valaki mondjuk betelefonál a 240-33-85-re. Mondjuk egy lány, és azt mondja, hogy hello, XY vagyok, és szeretném küldeni a pizzát. Roxisan szólva, kevesebb pénisze van egynél. És akkor szeretném küldeni a pizzát, és akkor ő megkapja a pizzát? Megkapja, és Tibi Love, ez a legnagyobb májerség, Tibi Love elviszi a csajhoz a szerelem szív alakú pizzát, akkor Tresó Tibi. Nem, a csaj adja föl a pizzát, csak lányok telefonálhatnak. Tessék? A lány adja föl, és fiúnak kell küldeni. Igen, és akkor a lány azt mondja, hogy vagy Tibi Love elviszi a fiúhoz. Fiúhoz, tehát ez akkor az, van, amit, fiú. Az, amit megcsináltunk ebben a spotban, hallgassuk meg, az hamis. Az ajtóban Tibi Love az Il Trénó és a szerelem pizzájával. Szervusz, Tibi. Hamis. Mert nagyon vártalak a szerelem szív alakú pizzájára. Aha. Érted? De normálisan az úgy hallottat volna, hogy csincsink. Szervusz Tibi Love, már nagyon vártalak a szerelem szív alakú pizzájára. Normálisan ez így van, hiszen ez úgy van, hogy a lányok küldhetik a fiúknak ezt. Igen. Tehát 240-33-85. De ugyanez igaz a vágott virágra is. Nem, az fordítva van, Laci. Az fordítva van. Jó, viszi, a srác küldi a csajnak. A srác küldi a csajnak, ott csak fiúk telefonálhatnak. Kiru. Siru. Siru. Zora. Sirám. Tehát 240-33-85. 06-39-86. Na, akkor leveszem a izémet, a Burlingtonomat. Tehát az SMS-ünk 06-39-986. Nem. Kérte, leveszem az ingemet, vagy micsim? Vetkőzz le, Laci. Uramisten! Szabadulok! Nincs valami her, vagy Jézus Krisztus szupersztár srácok? Órát is tedd le, úgy. Oké, okay, óra meg a szépen, izé, húzd le, a Burlington okay. És az én. Ja, óra meg a Burlington. Norbán téve, hol kessék, egy igazi díva. Gyerekek, hitremény, zsűrölet, Fly the Stansfield. Még a csőben van a szerelem, két darab szív alakú pizzája, a virágcsokor. És a Sister Kombiné! Sure, you find sugar inside. I feel your caress. I'm undressed by your eyes. There'll be no inhibition tonight. Turn up the music. Turn it up. Turn me up. Turn me on. We got the bomb, baby. Dance on, baby. erre nyitott rádió várja igényes, ápolt hallgatóit Budapesten és 70 kilométeres vonzás körzetében. Rádió Café 98. Non-stop. Hölgyeim és uraim! Most még nem áruljuk el, hogy itt van-e Horváth Éva velünk a stúdióban. Ezt titok. De van itt egy lány. Hallgassunk róla. Van itt egy lány? Egy gyönyörű nő van itt, Laci. Kipúzott. Te hová néztél? Nem tudom, itt van egy olyan szép nő a stúdióban velünk. Laci, teljesen elnémult. Teljesen másképpen érzem magam. Egyszerűen felnőtt a feladathoz. Halló! Halló! Szervusz! A szerelem szívvel akkor pizzájáért akarsz versengeni, kis csaj? Igen, igen. Takács Romona vagyok, és vőlegényemnek szeretném küldeni. A vőlegényemnek? Atya úristen, lentibe, ahol katona. Hol van szegény? Trénosok. Reklám, reklám. Hol? Hogy hol van? Hol van a szerelmed? Dolgozik. Hol? Cukrászdában mellettem. Atya úr, te a cukrásznak a csaja vagy? Nem. Nem a cukrász. Hát akkor mit csinál a cukrász? A kolléganője vagyok. Kolléganője. És mit csinál a főnök. A főnöknek vagy a csaja? Nem. A cukrász cukrászatába? Ami egy pékség. Jól te, ez egy nagyon lincs, ilyen na, David Lynch-szerű történet. Laci, adjuk oda neki a pizzát, szerintem. A szerelem szívalak a pizzáját. Hogy lebukott, hogy nem feltétlenül szükségszerűen szerelemről van szó, de akarsz valakinek egy pizzát küldeni. Miért, mert szerelmes vagy belé? Abszolút szerelmes vagyok, hát hogyha hozzá szerelmes. Fog menni feleségül, szerint ezek. Jó, levezethetne érdek is mondjuk. Ramona. Pénz, meg ilyesmi. Nem érdek. Ramona. Igen. Igen, jó kis ilyen heavy metalos neved van. Azt mondd el nekem, hogy milyen volt a lánykérés? Milyen volt a lánykérés? Hogy hívják a fiút, és milyen volt a lánykérés? Szegényi Zoltánnak hívják a fiút. Zoli? És igen, és nevetni fogtok, mert zsömlézés közben kértem el a kezemet. Zsömlézés közben? De ez olyan, mint a viccben a zsömlézés, hogy de jó kiflit van, de zsömléd, amúgy tehát nincs hozzá? Simán, tehát sütögettetek. Megkérdezte, hogy nem lennék a felesége, és augusztusban lakzik. Lagzi, augusztusban, gratulálok! Te mit mondtál, hogy nem? Igen! Természetesen igen mondtam. Jól tetted. Ja, aber natürlich. Hát öregem! Küldjünk neki egy pizzát, nem? Király! Figyelj, ne tedd le a telefont, elmondjuk, hogy mit kell vele csinálni. Tartani kell a telefont, és addig meg mit tudom, hogy fogunk zenélni, vagy valami. És utána eláruljuk, hogy ki ez a gyönyörű nő a stúdióban, aki megérkezett hozzánk. Csak egy szót, Madonna, szólj a néphez, mielőtt jön a zene. Köszönöm szépen. Halló. Téged szólítunk, Madonna. Beszélj hozzánk. Madonna? Igen. Hát nem, hát... Ja, nem tudtam. Életre kelt a szobor. Olyan gyönyörű. Olyan gyönyörű. Elbambult egy kicsit, de itt ez adásba megy. Éles, élő egyenes adásban vagyunk. Köszönöm ez nem olyan, szépen, hogy később megvágjuk. Hölgyeim és uraim, stúdióba egy szupersztár. Egy gyönyörű. Mi, hogy szeretett a szó, modell? Királynő. Szuperstar, légy szíves. Gyere egy kicsit most közelebb a mikrofonhoz, mert így csak mi hallunk, ők nem. És mi? Neked így jó? Szuperstárnak szólíthatunk? Tetszik ez? Szólítsa nevemben. Éva. Köszönöm. Ez jó így? Jó estét kívánok, sziasztok. Horváth kisasszony. Szia! Szia! Éva. Sziasztok. Mi az? Mondjad, mi van, miért jöttél? Én pizzát szeretnék nyerni. A szerelem szív alakú pizzáját meg szeretnék nyerni, és el szeretnék küldeni egy filmet. Úgy van. Van itt egy bugyink. Na, előbb vettétek le? Van egy kis reklám bugyink. Meg lehet ma nyerni. Ezt is itt van, a szerelem szív alakú bugyink. Na, a pizza most nagyon jó anyaga van, itt be lehet nyúlni. Ez egy eredmény. Ez egy játékban kisorsolhatjuk.